الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، الله سبحانه وتعالى يتوفكisha tena kukutana katika wakati huu mfupi wakati ambao watumika kwa kupeana nasaha mbalimbali na kuelekezana yale ambayo yanafungamana na dini yetu ya Uislamu. Na mimi leo tutayasoma maneno ya al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi ta'ala alayhi, maneno ambayo yanapatikana katika kitabu chake maarufu Al-Fawaid, ukurasa wa 165 kwa kitabu ambacho niko nacho, maneno ambayo yamechanguliwa na kichwa cha habari kinachosema al-akhlaqul mahmuda والأخلاق المذمومة، تبيا جما تبيا نزوري نتبيا مبايا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أصل الأخلاق المذمومة كلها الكبر والمهانة والدناءة، وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة. أصل يتبيا نزور زوته عفواً، asli ya tabia mbaya zote ni kibri, walmahana. Mahana ni kujidhalilisha na kujiingiza au kujieka katika mambo ya udhalili. Wadanaa, kujieka na kujipeleka katika mambo duni. Wa aslu al-akhlaqi al-mahmuda, na asli ya tabia nzuri kulliha zote al-khushu' ni unyenyekevu, wa uluu al-himma na kuwa na himma ya juu, kuyaendea mambo ya juu, mambo ambayo hayakudhalilishi, mambo ambayo hayaangushi heshima yako. Al-Imam Ibn al-Qayyim katika maneno haya anatufahamisha kwamba tabia mbaya zote, kimuona mtu ana tabia mbaya ujue asili yake ni kibri. Au yawezekana asili yake ni almahana wadanaa. Inawezekana si kibri, lakini ni mtu wa kujiingiza katika mambo duni, mambo ambayo yanamweka katika udhalili, mambo ya kidhalili. Na asli ya tabia nzuri ni al-khushu', ni unyenyekevu. Mtu akawa mnyenyekevu, mtu akawa mtawadhi, lakini akawa ana ulul himma, si mtu wa kujiweka katika udhalili, si mtu wa kuyaendea mambo duni yasiyokuwa na faida. Ana ulul himma, himma yake, makusudio yake, malengo yake ni ya juu katika kila jambo. Falfakhru walbatr, naendelea kusema al-Imam Ibn al-Qayyim, kujifakhiri, kibri, wal-asharu pia ni kibri, na majivuno na maringo, wal-ujbu kujiona, wal-hasad na hasadi, wal-baghi kuchupa mipaka ya wengine na dhulma, wal-khuyala vile vile, khuyala ni kibri, wadhulmu kufanya dhulma, walqaswa ususuwavu wa moyo, watajaburi utajabari kwa maana mtu kuwa na ujabari, wal-i'rad kupuuza mambo ambayo hayahitajiki kupuuzwa, wa ibau qabuli nasiha na kukubali, kukataa kukubali nasiha, kukubali nasaha, kukataa kukubali nasiha, walistithar na kujipendelea nafsi yako, ukaacha kupendelea ndugu zako, watalabu al-ulum na kupenda ujuu, wa hubbul jah kupenda vyeo, wa riasa kupenda uongozi, wa an yuhmada bima lam yaf'al, na mtu kupenda kusifiwa jambo ambalo hakufanya yeye, wa amthalu dhalika na mfano wa hayo, kulluha yote hayo nashiatun min al-kibri, sababu yake ni kibri, kujifakharisha, kupenda fakhari. Wako watu wanapenda fakhari, al-batar kibri, wal-ashar kwa maana pia kibri, au al-marahu maringo, wal-ujbu kujiona na kujisikia, walhasadu kuwa husudu wengine, ukatamani neema ambazo ziko kwa ndugu yako zimuondokee. Kwa nini yeye? Ukawa unajiuliza, unasema kwa nini fulani, mbona yeye, mbona hivi. Hasad walbaghi, baghi ni kuchupa mipaka, kufanyia watu uadui. Walkhuyala kibri na kujiona, dhulm kudhulumu haki za watu, walqaswa ususuwavu, kuna watu ni wasusuwavu hata wakinasihiwa kuwa ni wasusuwavu wa roho, watajaburi kuna watu kufanya ujabari kwa ndugu zao, wal-i'rad kupuuza, kupuuzia mambo ambayo si sawa kuyapuuzia, au kuwapuuzia watu ukawa ni mtu unapuuzia ndugu zako, wa ibau qabuli nasiha na kule kukataa kukubali nasiha, kujipendelea nafsi yako. Kuna watu ni wabinafsi, imma kwenye jamii, imma kwenye mtaa, imma kwenye msikiti, imma kwenye madrasa, imma kwenye markaz, imma katika nyumba, katika shughuli za kazi, kuna watu wanajipendelea wao. Kadhalika watalabu ulu, kupenda mambo ya juu, kuna watu wapenda ukubwa. Wahubu aljah, kupenda vyeo, na watu wanapenda jaha, penda vyeo, kila sehemu watu wengi atakaa apate cheo, wako watu namna hiyo. Penda vyeo misikitini, wapenda vyeo kwenye markazi, wapenda vyeo kwenye maeneo wanaofanya kazi, kuna watu wanapenda vyeo. Lakini kadhalika wariasa, kupenda ujuu, na watu wanapenda kila sehemu atakaonekane yeye kadha, yeye kadha. Wa anyuhmada bima lam yafal, na mtu apenda kusifiwa jambo wala hajatenda, so yeye aliofanya lakini apenda asifiwe. Penda kusafiri, amefanya watu wengine lakini ataka asifiwe yeye. Wako watu wana tabia hizo, tabia mbaya. Wa amthalu dhalika, na mfano wa hayo yako mengi. Tabia mbaya siku nyingi, wako watu wamejipamba na tabia za ovyo. Sababu yake Sheikh anasema kulluha nashiatun min al-kibri, sababu yake ni kibri. Wa amma al-kadhibu, ama uongo, mtu akawa na tabia ya kusema uongo, wako watu urongo kama kula, kila kitu atasema uongo. Na kuna watu wanaamini hawawezi kuishi bila ya uongo, kwa maana kusema ukweli anaona ni jambo laweza mkoseza riziki zake. Kwa kuna uongo kwenye simu, mtu aongea uongo, kwa wapi nipo hapa, au zungumza uongo. Uongo kwenye biashara, umejaa tele, kitu feki asema original ndo chenewe. Fanya biashara wengi waongo, mpaka wameona ule uongo kwenye biashara ndo sawa, na kwamba kazi haziwezi mjini bila ya uongo. Kwa kusema uongo, walkhisa, tabia duni, walkhiana, kufanyia watu khiana, ghishi, waria, kupenda kuonekanwa, walmakri, kufanya vitimbi, kumfanyia ndugu yako kitimbi, walkhadi'a, danganyifu, ima katika biashara au katika miamala mbalimbali, watam'u, na vile vile kuwa na tamaa, kutokana na tamaa mbaya, walfaza'u, kupaniki ovyo, kuna watu wana paniki ovyo, kidogo kashajazibika, ataka apigane, kashatukana. Waljubun, pia tabia ya woga. Walbukhli, na ubakhili. Waswahili wasema mali ya bakhili aliwa na mdudu. Waswahili mpaka wakasema hivyo, ujue bakhili mbaya sana. Tuweza kuwa na vihela ikawa vika ndani, bakhili sasa mdudu haja ala. Zamani wakati hakuna benki, ndio maana wazee walikuwa na mifano hiyo, si mali ya bakhili ile bwana, aliwa na mdudu. Bakhili si mzuri. Wala ajizi, kushindwa. Ajizi ni uvivu, uvivu, au mtu kila kitu hawezi. Walkasl, walkasal, na uvivu. Wadhullu, udhalili, bighairi Allah, kwa asiokuwa Allah, mtu akawa dhalili kwa kiumbe mwezie akamdhalilikia. Udhalili ambao haustahiki kumfanyia isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wastibdalu alladhi huwa adna billadhi huwa khairi, huwa khairu, na kubadili au kuchukua mambo ambayo ni adna ukaacha mambo ambayo ni bora. Kuna mambo ni duni, wewe ukaacha mambo mazuri ukafuata mambo duni. Wa nahwu dhalika, na mfano wa hayo. Fa innaha min almahana waddanaa wa sigharu nafsi, haya sababu yake ni almahana. Almahana ni ataarudhu lidhulli, ni mtu kujiingiza katika mambo ya udhalili. Ukiwa una tabia ya kujiingiza kwenye mambo ya udhalili, sigharu nafsi, nafsi yako ikawa dhaifu, sema uongo. Kimfano bodaboda au watu wa bajaji, asema uongo kwa sababu anaona nikisema kweli nitapoteza kazi. Maanake hii ndo sigharu nafsi, ni dhaifu. Yani wewe unaona riski unaweza ukaipata kwa kusema uongo. Kwa hiyo kimfano ana mtu hapa ampeleka Tabata, na kuna mtu kamwita kwa simu, bwana njoo bwana, dakika tano tunakuja, lakini Tabata kwenda na kurudi nusu saa. Azungumza uongo ili yule asitafute bajaji mwingine au bodaboda mwingine. Sigharu nafsi, dhaifu, anaona akimwambia ukweli atapoteza, kumbe waweza mpeleka yule ukaja ukapata kazi nyingine yenye hela kuliko yule. Sababu hiyo la mbele ni ghaibu, hujui. Wama tadiri nafsu madha taksibu ghada. Kwa dhaifu, udhaifu wa nafsi, adanaa, kujieka, kujidhalilisha, kujiingiza katika mambo ambayo ni ya udhalili, asli ya tabia hii mbovu yazalisha tabia nyingi, zikiwemo tabia hizo za uvivu. Manake mtu mvivu hataki kufanya kazi kwa sababu kuna tabia ya udhalili ya kuomba. Ah, nitapita pale nitachukua 2000. Mimi mtoto wa mji bwana, kenda pale sokoni nachukua nyanya kwa huyu kwa huyu kwa huyu. Kwa hiyo ule uvivu wa kufanya kazi sababu yake ni hii adanaa wal mahana, kujidhalilisha na kujishusha. Al-ajiz, kushindwa, mtu kila kitu hawezi. Tuamsia kwambia ah, jembe, jembe jini. Tunao kule watu wa pwani, kwambia jembe, jembe jini. Lakini atakaa apite aombe. Kwa ile al-ajiz sababu yake ni ile al-mahana wa danaa, nafsi yake imekuwa dhaifu. Haoni haya kuuchuna uso wake au akautia poda uso ukamparama kwa kuomba. Haoni kuwa amekuwa na ajzi. Lakini kadhalika al-bukhl, ubakhili. Ubakhili manake mtu ana mali au ana kitu, lakini kwa sababu ya nafsi dhaifu aliyokuwa nayo aona akitoa atapungukiwa. Ni sigharu nafsi. Hata umsomee aya na hadithi kwamba kutoa, Mtume anasema ma naqasat sadaqatu min mali, sadaqa ukitoa haipunguzi mali yako. Bali Mtume anasema kila asubuhi kuna malaika wanamwambia Allah, Allah mpe mwenye kutoa badali, na mpe mwenye kuzuia uharibifu asifanikiwe mambo yake. Hata umsomee hadithi hizo, sababu nafsi yake ni dhaifu, ndio sababu ya mtu kuwa bakhili. Hirsul mal, wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah anasema wale ambao wataepushwa na shuh. Ashuh ni hirsu ala almal, mtu akawa na pupa ya mali kwa njia zote, atakakusanya mali na hataki itoke. Jambo baya kabisa, mpaka Allah amelitaja atakayepushwa na sifa hii, huyu atafaulu. Kwa maana mtu ambaye anakutumia mali yake katika njia za kheri. Haya tuliyazungumza leo katika hutba, na tukasema jambo la mali ni jambo zito sana. Nafsi yapenda mali, nafsi zote, so yako wewe tu, hata yangu mimi. Yani hizi ndio nafsi zilivyoumbwa. Nafsi yapenda mali, yatakaoikandamize. Ndio maana Mtume akasema sadaqatu burhan, sadaqa ni burhan, ni ushahidi, ni dalili ya imani anotoa sadaqa, kwa sababu asili yake kile unachokitoa hakina return ambao unaiona. Ukitoa milioni 100 ukinunua gari, si watembelea? Ndio maana mtu utamfuata, bwana tutataka hapa tupaue, tunahitaji bati 10 ambao ni sawa na 200,000 au 250,000, atakupa moja. Lakini kesho kutwa kanunua gari ya milioni 30. mambo magumu bwana, tuombeeni dua. So mchezo, mambo yamebadilika sasa hivi. Lakini kesho kutwa akafanya jambo kubwa, yeye kwenye dini katoa batio, kwa sababu kule hakuna ile return, haipo. Ni huko kwa Allah sasa, na hiyo yakini yenyewe ni ndogo, sababu hizi yakini zetu ndogo na akhera. Lakini kwa vile hii gari natembelea, kwa vile nyumba nakaa, na hii tupata tabu sana sisi. Tuishi na watu wapenda mali. Mambo ya dini utaka ukakoo, lakini kila mmoja aweza kuwa na wanafunzi pale. Kila mmoja ajenga. Mipango yenda, lakini ya dini haiendi. Kwa sababu ya sigharu nafsi ndogo, nafsi dhaifu. Kwa sababu ya almahana wa danaa, kujiangusha na kujidhalilisha. Lakini kadhalika sifa za uoga, mtu akawa na uoga. Uoga si tabia nzuri, ni tabia mbaya, isipokuwa uoga ule wa kimaumbile. Lakini mtu aogopa tu, kasikia sauti ya paka alali vizuri, kasikia sauti ya bundi halali vizuri. Haya yote sababu yake ni almahana wa danaa wa sigharu nafsi. Kwa ujumla tabia chafu, alimamu Ibn Qayyim na tabia mbaya anasema sababu yake kuu ni mbili: kibri walmahana waddanaa wa sigharu nafsi. Kibri ina tabia inazalisha, tumeziona, za kujiona, kupenda ukubwa, kupenda sifa, kupenda kuonekana, usifiwe jambo hujafanya, sileke ni kibri. Tabia za uongo, uongo ni udhaifu wa nafsi. Napenda kuwa mwongo bana, wallahi sijakula toka asubuhi. Asungumza uongo tu. Tena mwingine akatoka jana, wallahi sijakula. Wewe tazama sura hii, toka jana haijala hii. Lakini ni ile sigharu nafsi, na kujiweka katika mambo ya udhalimu. Dhalilisha tu. Sasa Allah tumuombe atuepushe na hizi tabia chafu. Tabia chafu, tabia mbaya. Allah atuepushe na kibri, atuepushe na kujidhalilisha, kujiweka katika mambo ya unyonge. Unyonge lazima tuwe kawii katika imani, tuwe kawii katika viwiliwili vyetu, tuwe kawii katika azima na uluu lhimma. Mtu mwenye uluu lhimma hawezi kuwa na tabia chafu. Wa amma al-akhlaqu al-fadila, na ama tabia zilizokuwa nzuri, anasema al-imamu Ibn al-Qayyim, kasabri, kama kuwa na uvumilivu, washajaa na ushujaa, waladlu na uadilifu, walmurua na mambo mazuri yanayopamba tabia ya mtu. Almurua ni yale mambo ambayo yapamba tabia ya mtu. Kwa mkuta mtu kamaliza kufuturu, tumbo wazi, fulana kaeka begani, huyo tumbo yani limetoka hapa huko. Enda msikitini tena huyo. So labda nini, mtu wa kawaida aenda msikitini huyo. Mambo ya vipi haya? Au mtu yuko nje apija mswaki na tenge. Sikwambii taulo ingine, tenge la mke ndo kalitia kiunoni, yuko nje apija mswaki. Haya ni mambo yanakwenda kinyume na murua. Ile tabia nzuri ile. Si tabia nzuri. Kwa murua mtu kuwa na tabia nzuri, kuna mambo yawezekana si haramu, lakini kwenye jamii ukiyafanya, au kwa vile wewe ulivyo, jambo halipendezi. Na kadiri unavyokuwa upo juu katika akhlaq au nafasi yako kwenye jamii, kuna mambo ukiyafanya hata kama ni mubaha, basi watu wanayashangaa. Mtu anaweza kukuta bwana wacheza mpira, kumbe wewe pia wacheza mpira, yani imekuwa mpira kama vile wewe pia, au wafanya mazoezi, kumbe wewe pia waweza kuruka kamba. Basi ndio hivyo, yani kuna mambo si haramu, lakini mtu ona kama vile wewe huendani nayo. Sasa katika kila jamii hayo mambo yapo, yategemea na jamii na watu. Murua ni mambo ambayo asili yake wanasema ahlul ilmi baadhi yao si haramu, lakini hayapendezi. Katikati ya watu unakula mua namna hiyo. Sasa ule mua ukila lile ganda laacha kama weupe hapa, kama vile unadovua hapa. Sasa kuna watu wengine very simple, yani very easy, lakini wewe sasa ukifanya halo baradae huyo pendezi murua kwa tabia nzuri wala ifa. Ifa ni kujizuilia, kujizuilia kuomba, kujizuilia mambo ambayo ukiyafanya hayapendezi. Mtu anaweza akavumilia, ana shida lakini haombi. Ifa hizi ni katika tabia bora. Wasiana, yosiana kujizuilia na mambo ambayo yawezekana si haramu, lakini ukajizuilia kwa ajili ya kulinda heshima yako. Waljud, ukarimu. Aljud wanafasiri baadhi ahlul ilmi ni kutoa bila ya kuombwa. Watu wengi wenye mali wapenda waombwe, akafaa tu yaombwe, na akiombwa anayo hapo pia atakupa mwezi. Basi tuonane mwisho wa mwezi, 1050 wewe mpaka mwisho wa mwezi wapokea mshahara kwa wewe, na wewe hujaajiriwa, biashara ni yako, wavuta draw tu watoa, lakini mpaka mwisho wa mwezi au mpaka umkumbushe mara tatu. Na watu wengine zile mali walizokuwa nazo ndio ile, na watu wakiwa na mali wapenda ubwana na fatwe fatwe, hata kama jambo si la mtu binafsi la dini, pia nikumbusha basi wiki mwisho wa mwezi. Ikifika mwisho wa mwezi uzampigia, ngoja kidogo nina kikao na watu. Sasa aljudu ni kutoa bila ya kuombwa. Hii ndio ilikuwa sifa ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ukarimu kwa ujumla ni katika tabia nzuri. Mwisho saa ngapi mwalimu wale? Naona mwanitazama dakika 40. Sawa. Naam. Kwa insha Allah taala. Nasemaje? 45. Sawa. Wal hilmu. Hilmu ni busara. Hilmu ni kinyume ya jahali. Jahali zimegawanyika sehemu mbili. Kuna jahali kinyume chake ilmu, na kuna jahali kinyume chake al-hilmu. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Aljahiluna hawa sio wale wajinga wasiojua kusoma, ni mijitu ya ovyo ovyo yenye mambo ya kishenzi shenzi. Vipi ustazi? Naona bwana wenzenu wafuga kuku, nyinyi mwafuga ndevu. Hii ndio jahali, yani mtu anataka kuvuruga tu. Ndio hii Bwana Mtume alisema mtu akikufanyia mambo kama hayo mwambie inni saimu. Yani wako watu vipi bwana, siku hizi wako ustazi siku hizi? Sengine wala hakujui, umeacha kuvuta bangi, akuchomekea tu, akuharibu tu. Sasa huu jahali hii kinyume chake ni hilmu, ni mtu ana busara, jua huyo amekosa busara. Wa Allah anasema wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, jua jijinga hili. So yawezekana kasoma, lakini kuna watu wengine ile elimu haikuwa, kuna ule ujinga, ushenzi, ushenzi na mambo ya ovyo ovyo, mara kapita mtu mzima akamjambisha, au kama mtu mzima hivyo Allah kampa mtihani wa ngiri maji, utasikia babu nipe mpira wangu. Wako watu wao maskani hiyo, kwa mzee pale mara kama mshajio watu wamekimbia. Hii ni ujinga, ujinga. Kwa kinyume chake ndio alhilmu, ni mtu kuwa na busara. Wal afu, afu ni kusamehe, ni kupuuzia mambo. Mtu amekuudhi ukawa na sifa ya kusamehe, ni katika tabia nzuri. Wasafi, safi pia kuwa kutake easy, yani kutokupatiliza mambo. Wala ihtimal, ihtimal ni kuvumilia mambo, yawezekana unaudhiwa na jirani yako na mkeo na watoto na kadha, ukavumilia. Watu wengi wamekosa subira, wamekosa kuvumilia. Kesho tukijaliwa tutazungumza kwenye mhadhara talaka na sababu zake na tiba yake. Ndoa zimevunjika sana sababu watu hawavumilii, wanaona kama vile ndoa ni uwaridi, maisha mazuri tu, unaona ndoa iko hivyo. Hakuna mwanamke utomuoa isipokuwa wanawake wa peponi ndio hawana matatizo, lakini wanawake wa dunia wote wana matatizo, na dunia yote ni mataul ghurur, haina starehe ya kudumu. Kama alivyosema mwenye kusema, yani thamania tu, mambo manane, mambo nane kila mtu atayapitia. Sururun wa huzunun, furaha kuna huzuni. Ijtimaun wa furqa, kuna kukaa pamoja kutengana. Usrun wa yusrun, kuna wepesi na uzito. Ehe. Na saba na nani? Ni ipi na ipi? Umeyajua? Haya tusiingie. Naam. Walithar, ithar ni kupendelea wengine. Kule tumeona kuna sifa ya kujipendelea wewe. Sasa sifa ya kupendelea wengine ni sifa nzuri. Kama ni mwalimu ukapendelea wenzio walimu, kama ni mwanafunzi ukapendelea wanafunzi wenzio, kama ni imamu wa msikiti kaja neema ukapendelea wenzio imamu Ali. So unafutia peke yako tu siri siri. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, watu wema walikuwa wanapendelea wenzi wao na mtu mwingine tu. Lakini akipatwa na matatizo itajua irshadi yote. Nilikuwa na 100,000 sio nimeiweka api ah ulipata kimya. Kuna bwana mmoja akiwaona wawili mwazungumza hivi anambia mkidhulumiana tutajua. Sasa hivi na mipango mizuri mwanamuona tena mtu akija subiri apite. Dunia hii na mambo. Wal ithar, ithar ni kuwapendelea wengine. Hii sifa imepotea kwa watu. Waweza wewe mtu wakuletea kanzu mbili bwana mimi nishapata za sikukuu. Hebu tafuta mtu mwingine umpe. Waweza hiyo? Ni watu wachache sana tunawaona kina Imam Muqbil rahmatullahi ta'ala alayhi. Kisoma katika sira yake analetewa gari, anauza gari, hela agawa kwa wanafunzi watu wale. Sheikh Muqbil si kwa maana alikuwa ni tabi, yani Sheikh Muqbil huyu wa Yemen. Eti wa gari hii Sheikh, gari utembelea uza gari sasa. Mimi nitembelee na gari wanafunzi wangu wana shida. Kweli itakuwa sawa hapa hapa damu maji mimi naendesha gari vijana wangu kula ya wasumbua. So sisi ukipata ya pili ya kwanza pia utakaya pili. Hata kama wanafunzi wako wala na njaa au na walimu wenzio wa chini yako pikipiki hawana, wewe wataka ile, wataka na hii, wataka na hii, wataka na hii. Ithar, kupendelea wengine sifa hii hatuna. Ala kulli, muda umekwisha. Hizi ni tabia nzuri na ziko nyingi, lakini sababu yake anasema al-Imam Ibn al-Qayyim, sababu yake ni al-khushu'u, ni mtu kunyenyekea, kuwa mnyenyekevu, kuwa mwenye kujishusha, na uluul himma, yeye malengo yake ni ya juu. Akilitazama ili jambo anaona hili ni mapito, mimi lengo yangu ni pepo. Kitazama mimi namkusudia Allah, sikusudii watu. Kila kitu sababu uluu yake ni himma, anajiepusha na mambo ya udhalili na kadha na hivyo, sababu ana lengo kuu la juu kabisa, si haya mengine ya kuonekana na watu, kusifiwa na kadha. Kwa mtu akiwa na kushuru, akiwa na uluul himma, anakusanya tabia zote bora. Inshallah tuweke hapa, tutaendelea tena kesho. Ima al-Imam Ibn al-Qayyim ameendelea kuzitaja tabia nzuri za fanana na nini na tabia mbaya za fanana na nini. Tutakuja kuendelea kuona hayo na mengineyo katika darasa au kalima ifuatayo. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa jazakumullahu khairan.